नाथ एक वर मांगहुं, राम कृपा कर देहुं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहुं घटे जनिने। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान। आज हम ज्ञान के विषय में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान क्या है, किसे कहते हैं और ये कहाँ से मिलता है, और यदि ये मिल जाता है तो ये क्या देता है। मनुष्य जब जन्मता है, जन्म से ही जब ज्यों-ज्यों उसको होश आता है त्यों-त्यों वह कुछ जानने लगता है, और जो कुछ जानता है, जानकारी अर्जित करता है, उसको ज्ञान बताया है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ जानकारी होता है कि जानना। इसी तरह से मनुष्य जब जन्मता है तो ज्यों-ज्यों उसको होश आता है, पहले मम्मी को जानता है, पापा को जानता है, इस तरह से उसकी जानकारी बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते जब तक वह मर नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसको भी ज्ञान ही बताया। एक तरफ यदि कोई कुछ रामायण की चौपाई याद कर लिया, गीता के श्लोक याद कर लिया, किसी महात्मा से कोई चार प्रश्न कर दिया, और यदि 10 आदमी बैठे हैं उनमें कोई चर्चा हुई इस तरह की, थोड़ा अंग्रेजी बोल दिया, गुजराती बोल दिया, खासकर कुछ ऐसी बातें कर दिया जो समझ में कम आए, तो उसको लोग कहते हैं कि ज्ञानी है, कि अमुक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। वास्तव में हमारे महात्माओं ने किसे ज्ञान कहा, इसी जानकारी की दुहाई अर्जुन दे रहा था। वो जब युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ तो वो लड़ना नहीं चाह रहा था, उसकी जो कुछ जानकारी थी उसमें ही वो ज्ञानी बना था। कह रहा था, भगवान यदि हम लड़ेंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, ये जाति धर्म सनातन है। वो उसके उसका कौन सा ज्ञान था कि पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, इसी ज्ञान को वो ज्ञान मान रहा था। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सुना तो कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अकृष्णम अकीर्ति कर्म अर्जुन, कि अर्जुन इस विषम स्थल में तुझे अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया जिसका न कीर्ति बढ़ाने वाला है, भूल कर भी जिसका संभावित पुरुषों ने जिसका आचरण ही नहीं किया है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उस सबको अज्ञान बता दिया। मनुष्य या हम आप लोग जो कुछ जानते हैं उसी जानकारी को ज्ञान कहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह अज्ञान है, ये तुम्हें कहाँ से उत्पन्न हो गया। अनार्यों का आचरण बताया तो फिर उन्होंने ज्ञान क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद्वन्यथा, कि ज्ञान क्या है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, चलते चलते उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही ज्ञान है, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब अज्ञान है। यदि ये अज्ञान है और परमात्मा के आधिपत्य में चलना ज्ञान है, तो हम आप लोग तो यहीं तक सीमित हैं, उस परमात्मा को देखा ही नहीं, कैसे उसे प्राप्त करें, वो कहाँ रहता है। तो फिर उन्होंने अगले आगे बताया कि ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, ईश्वर आत्मा परमात्मा ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, कि वह ईश्वर वह परमात्मा कहाँ रहता है, हमारे आपके हृदय देश में निवास करता है, लेकिन हम इतने नज़दीक होते हुए भी उसको जान नहीं पाते, क्योंकि माया रूप यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश हम उसको नहीं पहचान पाते। इसी को महापुरुषों ने माया बताया, तो माया क्या है, तो महात्माओं ने बताया कि मैं और मोर तोड़ते माया, इसी को मोह बताया, इसी को महात्माओं ने अज्ञान बताया कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयम। किस संपूर्ण जगत में प्राणी के लिए परमात्मा क्या है? एक अज्ञान है, मोह में भटके हुए मनुष्य के लिए उसे परमात्मा दिखाई नहीं देता, या निशा उसके लिए यह रात्रि के समान है। और संयमी पुरुष जागता है, जागकर संयम करके एक साधक जब साधना करता है, संयम के साथ लगता है, तो उस परमात्मा में प्रवेश करता है, उसकी जानकारी करता है। इसी को महात्माओं ने कहा कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। इसी को मोहरात्रि बताया, जिसमें हम आप लोग का चेत हैं, दिन रात स्वप्न देखते हैं, जिस तरह से हमने स्वप्न देखा और उसमें कुछ भी किया या खाना खाया कुछ अच्छा अच्छा या कुछ भी पाया, लेकिन जागने के बाद तो हम वहीं की वहीं रहते हैं। वो 2 घंटे का स्वप्न है और ये जीवन भी हमारा क्या है, 50 साल 80 साल का एक स्वप्न ही तो है। इसमें जो कुछ है वो कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको स्वप्न बताया महात्माओं ने। अब इससे कौन जागता है? तो संयमी पुरुष जागता है। इसी को बताया कि कैसे जागेगा, तो तुलसीदास जी ने बताया कि नाम जी है जपी जागे जोगी, नाम का चिंतन करके हम इस जगत रूपी रात्रि से जागते हैं। नाम के साथ जब चिंतन करेंगे, संयम के साथ लगेंगे, तो लगते लगते हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो पड़ा है, जब वो धुल जाएगा, जिसको माया रूपी यंत्र बताया, तो है परमात्मा जिस स्तर पर हम खड़े हैं वहीं से हमारी देखभाल करने लगे, सार संभाल करने लगे। यही है आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना। जब यहाँ से हमें हमारी आत्मा जागृत होकर जब देखभाल करने लगती है, ये हमारी निम्नतम अवस्था है, ज्ञान की शुरुआत है। और इस रास्ते पर चलकर हम उस परम तत्व परमात्मा को यदि प्राप्त कर लेते हैं, तो वो पराकाष्ठा बताई गई किस तरह से। तो इसी धृतराष्ट्र ने सबसे पहले कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव है माम कहा पांडवास चैव किम कुरुवत संजय। उसने कहा संजय कि मेरे और पांडवों के पुत्रों ने जो युद्ध की इच्छा से दोनों मैदानों में खड़े हैं, उन्होंने क्या किया जरा बताइए। तो ये क्या है? वस्तुतः धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यहाँ दो बताया, तो ये जो कुछ बताया महापुरुषों ने जो कुछ पाया, समाज को छोड़कर जंगलों में कठोर तपस्या करके जो कुछ प्राप्त किया वो लिखा, अर्थात उन्होंने साधना का क्रम ही इसमें लिखा। तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है, ये जन्मांध है, लेकिन ये संयम ही संजय है। संयम के माध्यम से ये सब कुछ देखता है, सुनता है और जानता है। तो शरीर एक क्षेत्र है, इसमें दो प्रवृत्ति बताई, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, अर्थात दैवी संपद और आसुरी संपद बताया। जब हमारे अंदर दैवी संपद कार्य करती है तो उसी को धर्म क्षेत्र बताया, और जब आसुरी संपद कार्य करती है तो उसको कुरुक्षेत्र बताया, उसी को कौरव और पांडव बताया। अर्थात हमारे आपके हृदय में जब हम भजन करते हैं तो दो प्रवृत्तियों का संघर्ष बताया, जिसको दैवी संपद और आसुरी संपद बता दिया, इसी को ज्ञान और अज्ञान बता दिया। अब जब हम चिंतन करेंगे तो ये युद्ध हमारे आपके अंतराल में ही होता है। ये धृतराष्ट्र जन्मांध अर्थात ये अज्ञान है, अज्ञान जन्म से अंधा है। क्यों? क्योंकि ये मन के अंतराल में रहता है, और मन की जो कुछ जानकारी है वो अज्ञान तक सीमित है। कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई, वो सब माया है। इससे ऊपर उठकर जब हम परमात्मा के चिंतन में लगते हैं, उस परमात्मा की जो जानकारी होती है उसको ज्ञान बताया। अब इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, तो एक नाम की चिंतन बताया, उसी को महापुरुषों ने कर्म बताया कि क्वा कर्म यत प्रीति कर्म मुरारे। एकमात्र उस मुरारी के चरण कमलों में जो प्रीति है वही कर्म है। महापुरुषों ने कहा कि कर्म एक आराधना जिहवी दिने जे राम सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। कर्म एकमात्र आराधना है, अर्थात भजन चिंतन की जो विधि है वो कर्म बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है, तो बताया यज्ञार्थार्थ कर्मो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचर है कि यज्ञ का आचरण ही कर्म है। यज्ञार्थार्थ कर्मो यज्ञ के आचरण के अलावा जो कुछ है अन्यत्र यज्ञ का आचरण कर्म है, उसके अलावा जो कुछ है वो इसी संसार में बांधने वाला है। और वो हम कर्म कैसे करेंगे कि संग दोष से रहित होकर यज्ञार्थार्थ कर्म यज्ञ के अलावा जो कुछ भी है अन्यत्र लोकोयम कर्म इसी लोक का एक बंधन है। तो यज्ञ क्या है कि दैवी संपत्ति को एकत्रित करना यज्ञ है, इंद्रियों का संयम यज्ञ है, मन का संयम वो भी यज्ञ है, महापुरुषों के सेवा में द्रव्य इत्यादि लगाना ये भी यज्ञ है। और ये कब तक करना है कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितं बुधा कि संपूर्णता से उस परमात्मा को प्राप्त करने वाली जो क्रिया है उसमें लगकर सने सने यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता काम और संकल्प से ऊपर उठकर यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि और ज्ञान एक अग्नि है, इस अग्नि में जब हमारे संपूर्ण कर्म भस्म हो गए तो ऐसे बुद्धिमान लोगों को पंडित की संज्ञा दी, वही पंडित है। और किस तरह से अब ये हमें करना है तो इस प्रसान कृत्वा बाह्य बाह्यांश चक्षुर्चेवांतरो ग्रहो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो कि इस प्रसान कृत्वा हम बाह्य जो हमारे इंद्रियों के भोग हैं जहां तक हम इनका स्पर्श इनके इनसे ऊपर उठकर बाह्य बाह्यांतर चक्षुर्चेवांतरो ग्रहो और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी में स्थिर करके प्राण और अपान समाकृत्वा प्राण हम उस श्वास को कहते हैं जो हम अंदर लेते हैं और अपान उसे कहते हैं जो हम बाहर छोड़ते हैं, दोनों को सम करके अर्थात इसी को महापुरुषों ने इंगला और पिंगला की संज्ञा दी। अर्थात जब हम श्वास लेते हैं उसमें हम कुछ न कुछ संकल्प अंदर ले जाते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो उसके साथ भी हम बाहर से कुछ अपने चिंतन छोड़ते हैं। चिंतन करते करते जब साधक इस स्तर को प्राप्त कर लेता है कि न कोई संकल्प बाहर से उठे और न कोई अंदर से ही बाहर आ पावे, अर्थात श्वास की डोर खड़ी हो जाए, श्वास में बाहरी संकल्पों का उठना शांत हो जाए, इसी को प्राण और अपान की संज्ञा दी, दोनों पर विराम लग जाए। फिर आगे उन्होंने बताया कि यतेन्द्रिय मुनिर्मोक्ष परायण है कि विगत इच्छा भय क्रोध है कि इस तरह से करते करते मन और इंद्रियों को संयम करते हुए इच्छा भय विगत इच्छा भय क्रोध से रहित होकर ऐसा मुनि जो इससे ऊपर उठता है इसका जो पार पा लेता है वही मुनि है, वही मुक्ति है, ऐसा मुनि को ही मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात तो वह मुक्त है, इस संसार बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अब उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, भजन ही करना है, एक नाम का चिंतन करना है। चिंतन करते करते हमारी श्वास में जो संकल्प उठते हैं, आज हम चिंतन करते हैं दो घंटा यदि बैठते हैं तो हम अपने भजन की प्रक्रिया में अर्थात मन को शांति मुश्किल से 10 ही मिनट 5 ही मिनट रोक पाते हैं, पता नहीं मन कहाँ भाग जाता है। और जब हम इसमें लग जाएंगे धीरे धीरे करते करते एक दिन हमारे श्वास का जो संकल्प और विकल्प उठते हैं उन पर विराम हो जाएगा, इसी को प्राण और अपान बताया। जब तक संपूर्ण इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर नहीं कर लेंगे तब तक हमें भजन करना है, ये चिंतन करना है और श्वास की डोर, इसी को पूज्य परमहंस महाराज कहा करते थे, हो मेरी श्वास बांस की तरह खड़ी है, तेल की धारावत की तरह, अर्थात तेल जब भी हम डालेंगे तो वो एक धारा की तरह गिरता है, पानी को गिराएंगे तो बूंद की बूंद बूंद गिरता है। तो हमारी चिंतन की जब धारा बन जाएगी तो संकल्प और विकल्प दोनों शांत हो जाएंगे, केवल नाम रह जाएगा, तब तक हमें भजन करना है। अब आगे कहते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करें और इसकी क्या विशेषता है। तो बताया नहीं ज्ञाने ने सदृशम पवित्र मिहे विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि काले आत्मनिविंदते कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कब मिलेगा कि योग के परिपक्व अवस्था काल में हम अपने हृदय देश में इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी विधि कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सेव्या उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने, कि किसी महापुरुष के पास जाकर टूटी फूटी सेवा करके प्रश्न करके उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं और वही हमें उस ज्ञान को दे सकते हैं, उनकी हमें सेवा करनी होगी। इसी को बताया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा, कि शिव हमें योग ज्ञान और वैराग्य की निधि है, खजाने हैं, वहां वही हमें इस ज्ञान को दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि वो शिव कौन है, तो उन्होंने शुरू में ही बताया कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपनम, कि वो गुरु महाराज ही शंकर स्वरूप हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। अर्थात एक महापुरुष की शरण में जब हम जाएंगे वहां से वो विधि मिलेगी और उस विधि पर चलकर ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। हमें यदि यहाँ से बनारस जाना है तो जो व्यक्ति वहां तक जा चुका है वही हमें रास्ता बता सकता है, यदि हम अपने मन से चलें। यदि हमें पश्चिम जाना है और संयोग से हम पूर्व की ओर चल दिए तो शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें गुरु महाराज की नितांत आवश्यकता इसमें बताई गई। अब हम गुरु महाराज की शरण में भी हैं और भजन कर भी रहे हैं, लेकिन इसमें लगे हुए को भी वो ज्ञान हमें दिखाई नहीं दे रहा जो उस परमात्मा को प्राप्ति करा देता हो। तो उसमें बताया कि जाना ही पर्याप्त नहीं है, तो उन्होंने बताया उसमें जरूरत है किसकी, कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा पराम शांति नचिरे नाति गच्छति, कि श्रद्धावान तत्पर संयत इंद्रिय पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अर्थात महापुरुष के पास जाकर श्रद्धा के साथ जब हम लगेंगे, समर्पण के साथ टूटी फूटी सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर जो माया रूपी यंत्र है, जो इसका विकारों का दबाव है, धीरे धीरे शांत होगा और उसकी जागृति होगी। क्योंकि महापुरुषों ने बताया कि नाम तो हम भजन चिंतन तो करते ही हैं, चिंतन में लगते हैं, लेकिन उस परमात्मा से बातें करने को तो नहीं मिलता, तो वो कम मिलेगा एक महापुरुष के पास जाकर। उनकी टूटी फूटी सेवा करेंगे, वो एक विधि बताएंगे, उस विधि पर लगकर ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उस परमात्मा से की जागृति और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो हम आपको भजन नितांत आवश्यक बताया, भजन करना होगा। कहाँ से मिलेगा कि महापुरुष से बताया, इसकी जागृति नाम से बताई, ज्ञान क्या है आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना बताया। तो महापुरुषों ने एक दृष्टांत दिया कि एक साधु ने एक तोता पाल रखा था और उस तोते को सिखा रखा था कि बहेलिया आएगा और वो जाल फैलाएगा, उसमें दाना डालेगा, लेकिन उस दाने को चुगना मत, यदि तुम उस चुगोगे तो उसमें फंस जाओगे। तो इस तरह से उस तोते को रटाया। एक दिन संयोग से वो तोता छूट गया और वो उड़ गया, उड़कर जो अन्य तोताओं थे उसमें मिल गया, और वो तो यही रट रहा था जो उस महात्माओं ने सुनाया था। और ऐसा रटते रटते और अन्य तोता भी यही कहने लगे कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, उसको चुगना मत, और यदि तुम चुगोगे तो फंस जाओगे। बहेलिया ने जब जाल डालने गया तो ये सुन लिया, तो उसने सोचा कि अब तो सभी तोता जागृत हो गए हैं, सब जान गए हैं, अब मेरे जाल डालने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं जो करता था वो तो करूँगा। तो उसने जाल डाला, तोता जब उसमें दाना डाल दिया तो सभी तोता यही रट रहे थे, रटने के बाद भी दाना चुगने आए और उस बहेलिया के जाल में फंस गए। अर्थात हम आप लोग जो ये बड़ी बड़ी बातें जो मैंने बताया, बातें करने को तो अच्छी लगती हैं, हम कहते भी हैं, लेकिन एक बहेलिया के जाल की तरह है, हम फिर उसी में फंस जाते हैं कि बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे दिल की जाने राम है। कि हम बड़ी बड़ी बातें तो सभी कोई बना लेता है हमारी तरह, लेकिन दिल की तो वो राम ही जानता है कि कह कबीर कबरो हली छपरा पर की घात। उसके लिए हम आपको चिंतन करना है और ये छोड़ के नहीं छोड़ देना है कि हमसे तो भजन होता ही नहीं, मन लगता ही नहीं है। यदि हम भजन करेंगे सुबह शाम, निश्चित दस बीस मिनट आधा घंटा टाइम देंगे तो आज ये मन जो नहीं रुक रहा है अवश्य एक दिन रुकेगा और रुकते रुकते हम उस लाइन को प्राप्त कर लेंगे, और कोई रास्ता नहीं बता। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य याद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इसलिए किसी एक नाम का तुलसीदास जी ने राम जपने पर बल दिया और भगवान श्री कृष्ण ने ओम बताया कि ओम इति का अक्षरम ब्रह्म, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का परिणाम भी एक ही है। इसलिए हम आप सबको उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए नाम का स्मरण बताया, यहीं से शुरुआत, और चल के वो जागृति मिलेगी। हमारे आपके सबके अंतराल में है, लेकिन हमें जरूरत है किसी महापुरुष की। हम आप लोग, हमारे अंदर दीपक है, बाती भी है, लेकिन ये बुझा हुआ है और महापुरुष के अंदर वो जला हुआ है। यदि हम उससे अपना दीपक छुआ देते हैं तो ये भी जल जाता है। इसीलिए महापुरुष की नितांत आवश्यकता बताई, नाम की जागृति, नाम का चिंतन करेंगे तो या तो हमें ही महापुरुष मिल जाएंगे या हम ही उनसे मिल लेंगे या वही हमसे मिल जाएंगे, और हमें विधि भी मिल जाएगी और हम उस परमात्मा को प्राप्त, उस ज्ञान को भी प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।